Risale-i Nur nedir ve hakikatlar muvacihesinde Risale-i Nur ve tercümanı ne mahiyettedirler diye bir takriznamedir. Her asır başında hadisçe geleceği tefsir edilen dinin yüksek hadimleri, emri dinde müptedi değil, müttebidirler. Yani kendilerinden ve yeniden bir şey ihdas etmezler, yeni ahkam getirmezler. Esasat ve ahkam-ı diniyeye ve Sünen-i Muhammediye'ye aleyhissalatü vesselam harfiyen ittiba yoluyla dini takvim ve tahkim ve dinin hakikat ve asliyetini izhar ve ona karıştırılmak istenilen ebatılı refu iptal ve dine vaki tecavüzleri reddü imha ve evamiri rabbaniyeyi ikame ve ahkam-ı ilahiyenin şerafet ve ulviyetini izhar-u ilan ederler. Ancak tavr-ı esasiyi bozmadan ve ruh-u asliyi rencide etmeden yeni izah tarzlarıyla, zamanın fehmine uygun yeni ikna usulleriyle ve yeni tevcihat ve tafsilat ile ifa-i vazife ederler. Bu memurini Rabbaniye, fiiliyatlarıyla ve amelleriyle de memuriyetlerinin musaddıkı olurlar. Salabeti imaniyelerinin ve ihlaslarının aynedarlığını bizzat ifa ederler. Mertebeyi imanlarını fiilen izhar ederler ve ahlak-ı Muhammediyenin aleyhissalatü vesselam tam amili ve mişvar-ı Ahmediyenin aleyhissalatü vesselam ve hilye-i nebeviyenin aleyhissalatü vesselam hakiki labisi olduklarını gösterirler. Hülasa amel ve ahlak bakımından ve sünnet-i nebeviyeye aleyhissalatü vesselam ittiba ve temessük cihetinden ümmet-i Muhammed'e aleyhissalatü vesselam tam bir hüsnü misal olurlar ve numune-i iktida teşkil ederler. Bunların Kitabullah'ın tefsiri ve ahkam-ı diniyenin izahı ve zamanın fehmine ve mertebe-i ilmine göre tarz-ı tevcihi sadedinde yazdıkları eserler, kendi tilka-i nefislerinin ve kariha-i ulviyelerinin mahsulü değildir. Kendi zeka ve irfanlarının neticesi değildir. Bunlar, doğrudan doğruya menba-ı vahy olan Zat-ı Pâk-i Risaletin aleyhissalâtu vesselâm manevi ilham ve telkinatıdır. Celcelutiye ve Mesnevi-i Şerif ve Fütuhul Gayb ve emsali asar hep bu nevidendir. Bu asar-ı kutsiyeye o zevat-ı âlişan ancak tercüman hükmündedirler. Bu zevat-ı mukaddesenin o asar-ı bergüzidenin tanziminde ve tarz-ı beyanında bir hisseleri vardır. Yani bu zevat-ı kutsiye, o mananın mazharı, mir'atı ve ma'kesi hükmündedirler. Risale-i Nur ve tercümanına gelince, bu eseri âlişanda şimdiye kadar emsaline rastlanmamış bir feyz-i ulvi ve bir kemal-i namütenahi mevcut olduğundan ve hiçbir eserin nail olmadığı bir şekilde meş'ale-i ilahiye ve şems-i hidayet ve neyyir-i saadet olan Hazreti Kur'an'ın füyüzatına varis olduğu, meşhud olduğundan, onun esası nur-u mahz-ı Kur'an olduğu ve Evliyaullah'ın asarından ziyade feyz-i envar-ı Muhammediyi aleyhissalatü vesselam hamil bulunduğu ve Zat-ı Pâk-ı Risaletin ondaki hisse ve alakası ve tasarrufu kutsisi Evliyaullah'ın asarından ziyade olduğu ve onun mazharı ve tercümanı olan manevi zatın mazhariyeti ve kemalatı ise o nispette âli ve emsalsiz olduğu güneş gibi aşikar bir hakikattir. Evet, o zat daha hali sebavetteyken ve hiç tahsil yapmadan zevahiri kurtarmak üzere 3 aylık bir tahsil müddeti içinde ulûm-u evvelîn ve âhirîne ve ledünniyat ve hakaik-i eşyaya ve esrar-ı kainata ve hikmet-i ilahiyeye varis kılınmıştır ki, şimdiye kadar böyle mazhariyet-i ulyaya kimse nail olmamıştır. Bu harika-i ilmiyenin eşi asla mesbuk değildir. Hiç şüphe edilemez ki, tercüman-ı nur bu haliyle baştan başa iffet-i mücesseme ve şecaat-ı harika ve istina-i mutlak teşkil eden harikulade metanet-i ahlakiyesiyle bizzat bir mucize-i fıtrattır ve tecessüm etmiş bir inayettir ve bir mevhibe-i mutlakadır. O zat-ı zihabarık daha haddi buluğa ermeden bir allame-i bi-adil halinde bütün cihan-ı ilme meydan okumuş, münazara ettiği erbab-ı ulûmu ilzam ve iskat etmiş, her nerede olursa olsun vaki olan bütün suallere mutlak bir isabetle ve asla tereddüt etmeden cevap vermiş, 14 yaşından itibaren üstadlık payesini taşımış ve mütemadiyen etrafına feyzi ilim ve nur-u hikmet saçmış. İzahlarındaki incelik ve derinlik ve beyanlarındaki ulviyet ve metanet ve tevcihlerindeki derin feraset ve basiret ve nur-u hikmet, erbab-ı irfanı şaşırtmış ve hakkıyla Bediüzzaman ünvan-ı celilini bahşettirmiştir. Mezayâ-i âliye ve fezail-i ilmiyesiyle de din-i Muhammedî'nin aleyhissalâtu vesselâm neşrinde ve ispatında bir kemali tam halinde rûnüma olmuş olan böyle bir zat, elbette Seyyidül Enbiya Hazretlerinin aleyhissalâtu vesselâm en yüksek iltifatına mazhar ve en âli himaye ve himmetine naildir. Ve şüphesiz o Nebi-i Akdes'in aleyhissalâtu vesselâm emru fermanı ile yürüyen ve tasarrufi ile hareket eden ve onun envar ve hakaykına varis ve mâkes olan bir zat-ı kerîm-ü sıfattır. Envar-ı Muhammediye'yi aleyhissalâtu vesselâm ve marif-i Ahmediye'yi aleyhissalâtu vesselâm ve füyuzat-ı şem-i ilahiyi en müşaşa bir şekilde parlatması ve Kur'ani ve hadisi olan işarat-ı riyaziyenin kendisinde müntehi olması ve hitabat-ı nebeviyeyi aleyhissalâtu vesselâm ifade eden ayat-ı celîlenin riyazi beyanlarının kendi üzerinde toplanması delaletleriyle o zat hizmet-i imaniye noktasında risaletin bir mirat-ı mücellası ve şecere-i risaletin bir son meyve-i münevveri ve lisan-ı risaletin irsiyet noktasında son dehan-ı hakikati ve şem-i ilahinin hizmet-i imaniye cihetinde bir son hamil-i zi-saadeti olduğuna şüphe yoktur. Üçüncü medrese-i Yusufiye'nin El-Hücetü Zehra ve Zühretün Nur olan tek dersini dinleyen Nur şakirtleri namına Ahmet Feyzi, Ahmet Nazif, Selahaddin, Zübeyir, Ceylan, Sungur, Tabancalı. Benim hissemi haddimden 100 derece ziyade vermeleriyle beraber bu imza sahiplerinin hatırlarını kırmaya cesaret edemedim. Sükut ederek o methi Risale-i Nur şakirtlerinin şahs-ı manevisi namına kabul ettim. Said Nursi. Bismihi Subhane ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu ebeden daima. Çok sevgili, çok mübarek, çok kıymetdar, çok müşfik Üstadımız Efendimiz Hazretlerine. Ey irade-i cüziyesini tamamıyla terk edip, her umurunu irade-i Rabbaniye bırakan ve her zahiri musibet ve sıkıntıda kader-i ilahinin merhamet ve hikmetini görüp, kemal-i tevekkül ve teslimiyetle o cilve-i Rabbaniye'nin dahi netaicini sabr ile bekleyen muhterem üstad. Bazı yerlerde ehli imanın noktayı istinadının yıkılmaya başladığı ve bir kısım esbab ve neşriyat, imanın erkanına karşı muhalif cephe alıp, Allah'ı inkar eden insanlar alenen ve tefahurla dolaştığı ve Kur'an'ın evamirine muhalif hareket etmek ve manevi kuvvetlere inanmamak, İcat ve tasnî hakkını şuursuz, kör, sağır tabiata vermek bir şiar-ı medeniyet ve irfan ve münevverlik telakki edildiği yürekler titreten şu dehşetli asırda Kur'an'ın bir mucize-i maneviyesi olan Risale-i Nur'u telif ederek mustarip ve iman âb-ı hayatına muhtaç pek çok biçare gönüllere panzehir hükmünde olan devalarını vererek onlara saadet-i ebediyeyi müjdeleyen ve davalarını gayet kat'i bürhan ve hüccetlerle ispat eden hakikat, Cadde-i Kübrası'nda kutsi ve muazzez rehberimiz ve Es-Sebebu Kel-Fail sırrıyla Risale-i Nur ile imanlarını kurtaran yüzbinler nur talebesinin hasenatının bir misli defteri amaline geçen Fazilet Me'ab Efendimiz. Nasıl ki Cenab-ı Hak, Denizli hapsinin sıkıntılarını hiçe indirecek derecede şifa bahş olan meyve risalesini orada ihsan etmiş ve gülün çiçeğindeki gayet şirin raihası, dikeninin acısını hiçe bıraktığı gibi, fani sıkıntılarınızı izale etmişti. Aynen öyle de, yine Kerim olan Rahim-i Zülcemal Hazretleri, Denizli hapsinin bir aylık sıkıntısına, bir günlük maddi ızdırabı mukabil gelen bu Afyon hapishanesinde, siz sevgili üstadımız eliyle, tiryak ve panzehir hükmünde tevhid, tahmid ve istiane, ve Risalet-i Muhammediye'yi aleyhissalatü vesselam tasdik ve muazzam hüccetlerini ihsan etmiş bulunuyor. Okumak ve yazmayı Risale-i Nur'un feyziyle öğrenen çok kusurlu talebeleriniz bizler, bu üç küçük risaleyi çam çekirdeğinin koca çam ağacının fihristesini programını içinde sakladığı misillü, hem Risale-i Nur'un hakkaniyetinin kat'i bir hücceti hem bir nevi hülasatül hülasası olarak telakki ettik. Fezailini tariften aciz bulunduğumuz, Fakat okuması ruhumuzda pek büyük bir inşiraha vesile olan ve maddi elemlerimizi sürura kalbeden ve iman bahçesinden hadsiz meyveleri getiren bu üç küçük risaleden birisi, zamanımızdaki mevcut küfür, dalalet, tabiat karanlıklarını dağıtacak ve izale edecek 11 hücceti tevhidi, ikincisi Risale-i Nur'un bütün müvazenelerinin menbaı ve esası ve üstadı içinde bulunan Fatiha-i Şerife'nin imani ve kutsi hüccetlerini havi bir şirin tefsirini, üçüncüsü yine Afyon Medrese-i Yusufiyesi'nde siz sevgili üstadımızın kalbi mübareklerine hutur eden Risalet-i Muhammediye'ye aleyhissalatu vesselam dair kısmının gayet parlak ve tam bir itminan temin eden bir mükemmel tercümesini beyan buyuruyordu. Hiçbir cihette hiçbir şeye liyakatımız olmayan bizler, bütün kuvvetimizle neşrine çalışacağımız bu mahiyetteki eserlerinizi aldık. Cenab-ı Hakk'a hadsiz şükür ederek, ''Ya Erhamer Rahimin, üstadımızdan ebediyen razı ol.'' diye dua ettik. El-Baki Huvel-Baki, Risale-i Nur talebeleri namına Zübeyir, Ceylan, Sungur, İbrahim.